tällä tavanta jäävät kahden päivän sokoksen kulmalla. Hyvä kuosi alluillaan ainoan pulmana. Se et keitot rupee pikkuhiljaa loppuun. No siinä on kyvä pysäkil, mut ei oo mitään hoppu. Kiskotaan vielä yhdet, niin hypätään nexti. Ruotaan heti sama palautetta, liian rujo teksti. Ku Vantaakin suotu tänään ytimes näyttäytyy. Yritetään käyttäytyy, kisahalli täyttyy. Kyllä sä olet tietysti ilman meidänkin panosta. Huoman hajun ja tajun, et spora on katosta. Lattia remontissa, pihalla heti samat sanat betonissa. Päästään ihmeen kaupalla pikkikseen perille, mut heti tulee äijä hyppimään nelille. Herjaamaan uhkaille nyrkeillä hosumaan. Vitu huono idis, jos oot liian kännis osumaan. Kurssi siihen malliin hakuses, kun ruoris ois kapteeni Haddock taas hilpees kuosis. Skol vaan kanoille ja apinoille radalla ja kuis lusii kavereille kavereiden takana. Juopu juomist niin et luopu ruorist. Hatari muistikuvi menetetyst vuosist. Mut eihän se nyt on niin kovin vakava. Kaikki varmaan löydetään taas kotisatamaa. Hyökkää ekaa kauppaa, siirto puuhi. Pääsee vihdoinkin duuniin, kaks toimii muulin. Isoi karhui, talutetta pihalle. 48 väistetään kari, vältetään tilanne. Toiminta on luovaa ja siirtäjä voi luottaa. Siis ei kukaan huomaa, vaik hoidetaan juomaa. Kahel vielä hyvän kokosel reval, väkki neval, sitä rempataan jo lekalhan. Duviini toi se dini, ylänaki salan nimi, jäädään valois kylkeen hyvästiks vielä jotain skidi. Sit sporan vaihtovaltsu kuulostaa hyvältä, siis raidataan ytimeen ohi kyvällä ai. Metsin vuoro, no sehän sopii, mäkään hakeen litra korittukaan. Joku avaa ovi, ei voi enää mennä sporin, meno on ollut liian raaka. Mennään pudeen vähäks aikaa kaata ja jauha paskaa. Kurssi siihen malli hakuses, kun ruoris ois kapteeni Haddock taas hilpees kuosis. Skol vaan kanoille ja apinoille radalla ja kuis lusii kavereille kavereiden takana. Juopu juomist niin et luopu ruorist. Hatari muistikuvi menetetyst vuosist. Mut eihän se nyt on niin kovin vakavaa. Kaikki varmaan löydetään taas kotisatamaa. Rataremmi siirtynyt chape alakertaa. Vieläkin kipeät säkit keijat on kyllä kelpaa. Jengi rempaa taas mestat kokonaan. Omat kusat mukanaan, pojat on kuin kotonaan. Sit tulee pirkustoppi bileille ja musalle. Nörtit lähtee himaan, me jatketaan rusalle. Puolet puto putinille, loput lähtee idvelmalaan. Tanssimaan punaisen paholaisen kaa. No se tuntui silloin hyvältä idealta. Kuilu rungon alta ja vahingon tekeminen alkaa tos toiset. Stokesta aukes missii äsken ovet. Hei onks jengi soket? Panottaa pitkultaat ja nopee. Ei kun pitää tehdä loppuun. No miksei piirrettä vielä jotain karakteri toho. Eihän meillä oo mitään kiirettä. Näin ihke tivoi ei saa aikaan normaali. Stevari mesto sale pääpiiru paranormaali. Pedari kurssi siihen malli hakuses, kun ruoris ois kapteeni Haddock taas hirvees kuosis. Skol vaan kanoille ja abinoille radalla ja kuis lusii kavereille kavereiden takana. Juopu juomist niin et luopu ruorist. Hatari muistikuvi menetetyst vuosist. Mut eihän se nyt on niin kovin vakava. Kaikki varmaan löydetään taas kotisatamaan. Kello 4 suunnitelma ekas togel Hyvinkäälle. Hoitaa male, hoitaa bini, hoitaa hyvä kuosi päälle. Kunnes vittumainen käänne romuttaa kingin plääni. Sieltä tulee koko sakki, tää on helvetin väärin. Tenari, joku viis kääntyri ja porsat. Nousee ylös Pasilla asema liuku portaat. Kaks viikkoa pöllessä sit loma nokalla. Yhteensä 2KK, joo kysy lokalla. On omalaatuinen tyyli, hoitaa vartiointi. Dumari kuulee sata syytä kohta, mut missä pointit tän firman duuni. On siivon meidät pois, linnaa tiikas sivustoiminta. 14 timmaa, joo. Kaikin puolin vittumainen kokemus, nyt erilainen lopetus. Tää tarinalla opetus, 2000-luvulla ysäri sekoilulo hintansa. Eli huikat niille, jotka on pysynyt ninjana. No niin, tervetuloa Underground Huminaan. Ja, jaha, sä et taas kuulu. Ei, minä en kuulu. Sieltä kuuluu vaan jousi. Jousi ratisee ja rutisee. Kuuluko nyt? En mitään tiedä. No niin, nyt alkoi jotain kuulua sieltä. Joo. Jees. Joo. Joo, sehän oli Jontti ja Saka. Rata niin. Äänitteeltä vuodelta 2007 ja kurssi hakuses. Hyvänen aika, vuodet pierivät. Kyllä, pierivät, sanoitko? En. No niin, se kuulosti vaan. Joo, mutta siinä oli se avausraita ja tänäänhän sitten on vieras tulossa Prank Kafka näillä näkymin. Siitä okay. Sitten yhden aikaa lisää. Yeah. Joo, semmoinen avausraita oli se, ja milläs me jatkamme? Jatkamme hieman hardcorella. Hardcorella. Joo, Hero Dishonesty kuunnellaan, ja What do we accomplished? Heti vaikeeta alku. No joo, ei kai siinä. Kuunnellaan, miten se biisi oikeasti menee. It's turning black, you ain't what's down. You don't want it. It's over, what's down. You don't want it. It's turning black. Hyvä laittaa tuo liuku päälle, jotta kuulostaa siltä, että jotain unohtuu. Kyllä, kyllä. Mutta siis tuohan oli The Young Bloods vuodelta 1969 Elephant Mountain-levyltään. 9. biisi Trillium. Sellaista rentoilua oli tuo hardcoren päälle. No mitäs no, seuraava? Sinäkin soittelit räppiä tuohon alkuun, niin minäkin soitan nyt, mutta tämä onkin Amerikasta saatu. Amerikan räppiä. Ja joo, Artifacts kappaleella on Art of Facts. Okei. As Mellow Max passes the blunt to Scully. About to come get nutty up in here. That roll funny, getting blunted off somebody's whole money. Honeys beat for me for cheese, ease back. Please keep that weave intact. Best believe the tamer D'll be back. Get the weed sacks, relax. Fuck a flick from Blockbuster, I'ma touch ya. Proving who got the bomb like Russia. Friendly neighborhood rap hood with goods. Could it be? Yes, no question. Now let's start up the session. Kick a rap out till I black out. Check out when I wreck out, throwing backs out. Laughing out loud when niggas crap out. Me, I want more G's than the LAPD from when I wrote my first rhyme in 83. With each piece release, I reach mad blocks. Analyzing more spots than Matlock. Now I got this rapping shit on padlock. You only half rock. My shit returns like resurrections in religion. Was fucking with the fact we only bullshit. Taking notes, stating all quotes. Niggas couldn't see me through an optometrist scope. Open by the rhythm MCs, that's hardest. New Jerusalem, artifacts be the artist. Main target, crews who think they bringing the news. Who's this? Kicking in your Vinci box, Chris. As long as the boom squad is hearing me clear, there ain't another rapper here that's gonna G this year. G. Lyric for lyric, we exhibit mass appeal, staying real like Eric Sermon. Drunk off the funk like it was bourbon. Rolling up Big Willie like Suburban. Blazers make a wager, tamer blows up like a pager, making you wake up early. Tell your girlie, turn my tape up. Wait up, let me lace up the place like boots. Make loot and proceed to rock like groups. I tear the roof off, and when I fuck, don't take my boots off. I shoot from the lip and make your nose glow like Rudolph. You saw, so let me hit you off with all the hardness. Artifact shit, we got the hard shit regardless. Making up my shit, like the format and how it don't match or fit. I just dig into the X-Files of styles, hitting while you're missing out, prove that the child. Beyond a different angle, strangle those who want to tangle. With the flexi with the technique gripper. Elva, sensei with the mensei in the back. Digging that we can't battle rapid combat. Cease that, realize that the facts don't mess. Around when we blast sounds down for any test. So bring your nine and your best. Cause when you step to these men, you plan best to be correct. Interject with intellect, each step steady. Dissing those who pose with beef that's petty. Se oli JMJ ja Flytronics. Joo. Okay. Kyllä, kyllä. Ja In Too Deep oli kappaleen nimi. Logical Progression Mixed by LTG Bugem levyltä. Mm-hmm. Sekin on vuodelta 1996. Herkkinen sentään. Kaikesta on aikaa paljon. Kyllä, aika kuluu niin, ettei huomaakaan. No, seuraavassa biisistä on vielä kauemmin aikaa. No. Joo, en minä muista miltä vuodet se on, mutta kauemmin siitä kuitenkin on. Juu, vanhaa matskua. Joo, ja sen esittää meille Judge-niminen bändi ja I've Lost on biisi. Okei. Okay. Lady, I done lost my job. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday come, I didn't get the rent, and out the door I went. So I goes to the landlady. I said, you let me slide. I have the rent for it tomorrow, the next day, I don't know. So say, let me slide it on, you know, people. I notice when I come home in the evening, she ain't got nothing nice to say to me. But for 5 years, she was so nice. Lord, she would love it, love it. I come home one particular evening. The landlady said, you got the rent money yet? I said, no, can't find no job, therefore I ain't got no money to pay the rent. She said, I don't believe you're trying to find no job. Said, I seen you today, you were standing on a corner, leaning up against a post. I said, but I'm tired. I've been walking all day. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come out, didn't have a rent, and out the door I went. So I go down the street, down to my good friend's house. I said, look man, I'm outdoors, you know. Can I stay with you maybe a couple days? He said, oh, let me go and ask my wife. He come out of the house, I could see his face. I know there was no. He said, I don't know, man. She kind of funny, you know. I said, I know. Everybody funny. Now you for that too. So I go back home. I tell the landlady, I got a job. I'm gonna pay the rent. She said, yeah. I said, oh, yeah. And then she was so nice. Lord, she was lovey-dovey. So I go in my room, pack up my things, and I go. I slip on out the back door. Down the streets I go. She hollering about the front rent. She'll be lucky to get in the back rent. She ain't gonna get none of it. So I stop in a local bar, you know, people. I go to the bar. I rent my coat. I call a bartender. I said, look, man, come down here. He got down there. So what you want? A one bourbon, one scotch. Well, I ain't seen my baby since I don't know when. I've been drinking bourbon, whiskey, scotch and gin. Gonna get high, man, I'm gonna get loose. Need me a triple shot of that juice. Gonna get drunk, don't you have no fear. I want one bourbon, one scotch, one beer. One bourbon, one scotch, one beer. I'm sitting out at the bar. I'm getting drunk. I'm feeling mellow. I'm drinking bourbon. I'm drinking scotch. I'm drinking beer. Look at the bar. They call the bartender. I said, look, man, come down here. So what you want? A one bourbon, one scotch, one beer. No, I ain't seen my baby since the night before last. Gotta get a drink, man, I'm gonna get gas. Gonna get high, man, I ain't had enough. Need me a triple shot of that stuff. Gonna get drunk, won't you listen right here. I want one bourbon, one shot, one beer. You know when your mouth is getting dry, you're plenty high. I look down the bar, I see to my bartender. I said, look, man, come down here. You got down there, so what you want this time? I said, look, man, what time is it? He said the clock on the wall said 3 o'clock. A last call for alcohol. So what you need? One bourbon, one scotch, one beer. Oh, I ain't seen my baby since a night on a week. Gotta get drunk, man, so I can't even speak. Gonna get high, man, listen to me. One drink ain't enough, Jack, you better make it three. Gonna get drunk, I'm gonna make it real clear. I want one bourbon, one scotch, one beer, one bourbon. George Thorogood antoi tässä pieniä juomavinkkejä. Okei. Okay. Juu-levyltä The Baddest. Joo, se on one bourbon, one scotch ja one beer. Sillä saadaan hyvä krapula. Ihan varma. Kyllä, kyllä. En lähde testaamaan. Jaha. Oho. Siellä pyörikin joku, mutta... Se on aivan väärä levy. Näin on, näin on. Mikäs on se oikea, mikä on se? Joo, Stepelleä ajattelin hieman nyt tuon seuraavaksi. Ja Spinning on biisin nimi. Okei. Pistetään pyörimään ja tältä se kuulostaa. Yeah. One day I trying, I keep trying. Barcode, left, right, left, right. I'm the boss, spins. I keep trying. Barcode, left, right, left, right. Essa gente se engana, então finge que não vê que eu nasci pra ser o super bacana. Eu nasci pra ser o super bacana, super bacana, super bacana, super bacana, super homem, super fit, super vink, super east, super bacana. Estilhaço sobre Copacabana, o mundo em Copacabana, tudo em Copacabana. Copacabana, o mundo explode longe, muito longe. O sol responde, o tempo esconde, o vento espalha e as migalhas caem todas sobre Copacabana. Me engana, esconde o super amendoim, o espinafre, o biotônico, o comando do avião supersônico, do parque eletrônico, do poder atômico, do avanço econômico. A moeda número um do tio Patinhas não é minha. Um batalhão de cowboys, barra entrada da legião dos super-heróis. Eu super bacana, vou sonhando até explodir colorido no sol, nos cinco sentidos. Nada no bolso, nas mãos. Um instante, maestro. Super homem, super flit, super vink, super este, super viva, super chá, super quentão. Super homem, super flit, super vink, super este. Näin se oli Caetano Veloso. Mm-hmm. Juu, super bacana. Ei ole siis bacana, vaan B-A-C-A-N-A. Joo, se oli Caetano Veloso, Tropic. Ja sama suomeksi. Joo, just näin. Tropikaalia-levyltä vuodelta 1968. Juu, oli oikein trooppinen fiilis niin kuin tuo ulkonakin. Kyllä, varsinkin ulkona. Varsinkin, oikein bikinikeli. Mitäs? Joo, seuraavaksi jonkunnäköistä kulkuneuvosta ilmeisesti. Jaha. Lauluskella on, esittäjä on Ralph Soul Jackson. Ja Vehicle on biisin nimi. Selvä. Kuunnellaanpa se. Hey! Be what you wanna be. Come on and ride with me. Ride while you wanna ride. Ain't about no job. I take you when you wanna go. In the black sedan, I want you step inside my car. Yeah. I got apricot candy. I'm a lover of a man. I wanna take you to the nearest star. Yeah. I'm the vehicle, baby. Take you anywhere you wanna go. I'm the vehicle, baby. By now you know I know that I want you, love you, meet you, got to have you, girl. With God in heaven, you know I love you. Gonna write you all over this world. To make you my girl. Hey, if you wanna be a movie star, I wanna take you to Hollywood. If you wanna be a movie star, then I think that you really should. I'm your vehicle, baby. Take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, baby. By now you know I know that I want you, love you, meet you, got to have you, girl. God in heaven, you know I love you. Be what you wanna be. Come on and ride with me. Hey. Storm. I'm the vehicle, baby. Take you anywhere you wanna go. and you pick a baby. By now you know I know that I love you, want you, need you, got to have you, girl. Great God in heaven, you know I love you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Be what you wanna be. Come on and ride with me. Ride when you wanna ride. I ain't about no jive. I take you when you wanna go. Won't be back no more. Lord, Lord, Lord, Lord. Could not be more. Won't be back no more. Hey, yeah, hey, hey. Won't be back no more. Woman told me, hit the road, Johnny, don't come back no more. Buy my suitcase, went on down the line. I got down to the station, suitcase in my hand. Oh, the train conductor, I ain't got time to get a ticket. I got my money in my hand. Pay my fare. Trains are moving. Pay my fare when the trains are moving. Oh, North Side Road, the whole state out of sight. Whole state out of sight. Lord, Lord, Lord, I feel so bad. jees, jees. Siinähän oli legendaarinen John Lee Hooker. Mutta ei ollut sitä vanhaa John Leeitä, tai totta kai vanhaa, koska tämä on vuodelta 1989, joo. Eli herra on siinä vaiheessa jo melko iäkäs todennäköisimmin. Joo, silloin ilmestynyt siis tuo levyty Hiileri ja siitä kappale Cutting Out. Joo. Joo, sellaista. Okei. Okay. Että mies oli voimissa ainakin soundista päätelle. Mutta mikä seuraava sitten? Seuraava orkesteri kantaa nimeä Anemia. Jaha. Ja biisi on Minä maksan. Tää on Sue-lehden tämmönen complicationi. Joo. Jostain varmaan Ysäriltä. Niin, silloinhan niitä tuli lehtien mukana välillä noita. Kyllä vain. Kyllä, kyllä. Eli en ole varmaan sitä täällä levyllä muulla kuin tuolla Sue kakkosella, mutta koska niihin aika usein tehdään omat biisit. Mutta kuitenkin Minä maksan by Anemia. Okei. Okay. Mä ihan innolla sitten nautin siitä, kun joku maksaa. Toiset kuluttaa, minä maksan. Valtio verottaa, minä palaan. Vituttava panee tämä tapaus. Palokomia, nyt koittaa vapaus. Kysyn sen jälkeen, kun kaikki on mennyt. Sosiaali, valtio, poliisi ja Jumala. Kysyn sen jälkeen, kun kaikki on mennyt. Mihin väliin mahtuu elämä? Critical beatdown. He needed money, I would always come through. Needed a car, he could use mine too. But busted, out on the street, people say he was riffing. Calling me a sucker, talking about how foul I'm living. Someone heard him popping that shit last week. Fronting for some pussy from some big butt freak. Saying I'm his work, I was on his dick. Talking that crazy old weak ass shit. And after all of that, she still walked away. How you gonna dish your boy to get some play? And when I stepped to him about it, said who snitched. Yo, how did he go out? He went out like a bitch. So ladies, we just ain't talking about you, cause some of y'all niggas is bitches too. Brother named Mitch, stone player. He meet a girl in 5 minutes, he lay her. Truck crazy, jewels, hands smothered in ice. Been to prison not once but twice. Kept a stupid thick posse made of thugs and crooks and hoods. And vet hustlers that were up to no good. But they all stood behind him and watched his back. That's the only way to roll on the track. But yo, Mitch got rushed by the feds last week. They snatched by the trunk of his white Cornice. Took a look inside and what did they see? Two keys and a gallon of PCP. Oh shit, the thought crashed Mitch's subliminal. Three strikes, that's called habitual criminal. So instead of going under, he snitched on his whole posse. Maxed at the crib and sipped martini and Rossi. Sold out his whole crew, that rat named Mitch. Yo, how did he go out? He went out like a bitch. So ladies, we just ain't talking about you, cause some of y'all niggas is bitches too. Guy that was never that fly, couldn't act cool even when he tried. When we played rough, he always cried. When he told stories, he always lied. A black brother who was missing the cool part. He had the color but was missing the true heart. When we would fight, he would always go down quick. So he took karate and he still got his ass kicked. But now he's married and he kicks his wife's ass. Says it comes from problems that he had in the past. Doesn't like blacks, claims he's upper class. Joined the police, got himself a badge. Now he rolls the streets and he's out the jack. Dogging young brothers cause they usually don't fight back. Got a white partner and he asked for that. And every night another head they crack. So now he's big man, but he really ain't shit. Yo, how did he go out? He went out like a bitch. So ladies, we just ain't talking about you, cause a lot of these pigs are bitches too. One night with my crew and some new kid. I didn't know homeboy, but Evil E did. So I thought he was cool, we rode in his ride. Ragtop tray on Dayton's lifted side to side. We hit the party deep, niggas was hawking me. You could feel the vibe of thick artillery. Parliament was on some OG shit. I put my back to the wall and felt my pistol grip. All of a sudden, niggas start tripping, flipping. The record starts skipping, wilding. Fools start loking up. Gats crack, the room starts smoking up. Me and he hit the floor and then the back door. My boys let off an automatic encore. But when we made it out to the ride, it was gone. We had to shoot it out side by side. Punk left us there to die in a ditch. Yeah, how did he go out? He went out like a bitch. So ladies, we just ain't talking about you, cause you scary ass niggas is bitches too. So if you're wondering why we looking at you funny, it's because some of you niggas are bitches too. You always tell a brother you're gonna loan him money, but you don't, cause some of you niggas are bitches too. Yo, lad, you know why they be frontin'? I'ma tell you why, cause some of you niggas are bitches too. You act like you can fight, but when it's a real fight, you find out that some of you niggas are bitches too. Yo, I'ma do it ice, I'ma do it ice. No, you ain't, man, no, you ain't, cause some of you niggas are bitches too. A brother think he's got backup, but he really don't. You know why? Some of you niggas are bitches too. I wouldn't even hit you with my fist. I'd have smacked the shit out of you, cuz some of you niggas are bitches too. I know the real brothers. Näin. Joku saattoi tunnistaa. Jos ei, niin ei voi mitään, mutta se oli Ice-T. Joo. Kyllä, kyllä. Ja OG Original Gangster-levyltään, joka ilmestyi 1991, ja Bitches, 8. kappale siitä, että jepa jee, jepalle vaan semmonen. Joo, yeah. No kyllä tuo seuraavankin voi joku tunnistaa, mutta se on vähän niin kuin joka biisissä. No näinhän se on. Toinen tunnistaa toisen ja toinen toisen, mutta näin. Meillähän onkin laaja skaala. Mutta seuraavaksi tulee The Poet of Rhythm, ja Eulogized Source on kipaleen nimi. Joo. Joo. Näin se lausutaan sitten oikein. Ainakin täällä. Niin.

sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow. White wedding. It's a not stay to start again. What's your vice or wish? Who have you sold yourself to? Who have you sold your soul to? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. Hey, it's a nice day to start again. Dynamite. Killer. Billy Idol ja White Wedding ja Vital Idol-levyltä, joka julkaistiin 83. Tämä oli siis tämmöinen Shotgun Remix. Joo, White Wedding Part 1 et 2. Ja sitä ennen hän tuli Kingston Wall, Waste of Time. No, tämähän ei ole kyllä Waste of Time, tämä ohjelma. Ei. Todellakaan. Joo, sellainen kimara oli tässä välissä nyt sitten. Mitäpä sitten? Kahden biisin kimara. Kahden biisin kimara, mutta ne oli aika pitkiä biisejä. Kun niin. Se oli se Kingston Wallkin 6 minsaa ja toi oli vähän reilu 8. No, seuraava biisi ei ole pituudella pilattu. No ei niin. Se on hyvä biisi silti. Sen esittää meille Off. Off. Ja se on Exercise. Jaha, se menee näin. Structure! Jees, jees. Jaha, tuli tuo ihana kaiku tuo taas. Joo. Mahtavaa, mahtavaa. Mutta tässä tapahtuu nyt tällainen biisin vaihto, kun ei voi välttämättä aina luottaa tuohon tekniikkaan. Kyllä, kyllä, ja tuo tekniikka aina on niin luotettava välttämättä. Niinpä. Tsempi, bong. Makea soundi tuli siitä. Joo. Joo. Niin, mikäs tuo sitten? Seuraavaksi vuoro on infernaalinen lyriikkasäätiö. Jostain varmaan parinkymmenen vuoden takaa. No niinpä. Mutta kappale on nimeltään Sun huulillas. Jaha, selvä, ja kuunnellaanpa se. Ja tulossa vihdoinkin henkilökohtainen suosikkini. Mä väitän, että tänään on hyvä päivä. Anna taustan pläikää ja räin täällä. Toivon parempia säitä, päiviä näitä. Hei, no mitä sä jät? Sama vika taas, valvia kukkia. En tarvi lapasia sukkia, kun mun ajatus on pelle aalto. Silti pelle vahtoo. Numero ykköselle. Nyt kuurot kuulon, kun vedän perset. Tyttäs muutisti kuollut puuro menee kurkusta alas. Samalla tavalla, kun vetäis perset. Spurkut on kalassa, tuntuu samat. En vedä kukkusala, enkä lumpuhala. Jos se tuntuu mulle soittavaa, se on tuttu. Pistä kukkuun, pahtaa kunkkuun rannaan. Sut suppu, kopuu, puppuu. Totsat ruppuun, selkeen nukkuu. Aamu kukkuu, herät hukkuu. Elät lusmun sekä hutsun. Mä kutsun ihmisiä omilaiks. Jätän kaikki rehut itte, kun kehen tittees. Ja mitäs sitten? Pidän rinpees ja ide ihmees. Tosu ilmees on hirvee. Joudut sä hirtee ja sitä kautta pilvee. Aika hilpeet. Maistan kirpeen suolasen kun nuolasen. Monet huokasee vaikka muonaa ees. Ei ruokaa tee mieli. No mieti, tuoka ees pieni. Maistiainen. Mä oon kuin laiskiainen. Tässä vaihees aistin kaiken taiteen. Kysyn paikallani ja kysyn aivotani. Enten, ei, ei oo helme, hei. Yksitellen teen meiningistä selvää. En mä basicin pelkää, mut arkeen kuitenkin. Mitä säästä riimei muillekin? Kun mun päästä kuviileet voittee ikuisesti. Ei ikuin messi, kun mä oon dope pikku hersi. Siksi sä pistäis pikku chiku mun slerssi. Hirssi, sun huulilas, hippi shitti. Sun kulmilas, sulla on suupun villas. Sä vedät skillsit tuurilla, kun mulla on siltikin kuumima. Turha turmia, uusia tuulia. Tai heittää pari muumia, kun on groovia. Leikki coolia, tai penko hiphopin suuria juuria. Mulla on siltikin kuumia. Täällä on vaan huono striimittää, että oikein nyt riimaa tässä. Mä lähden menemään. Soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti. Hirssi, sun huulilas. Hirssi, sun huulilas. Hirssi, sun huulilas. Hirssi, sun huulilas, tippi shitti, sun kulmilas. Sulla on suupun villas, sä vedät skillsit tuurilla. Kun mä oon siltikin kuumima, turha tuumia, uusia tuulia. Tai heittää pari muumia, kun on groovia. Leikki coolia, tai penko hiphopin suuria juuria. Mulla on siltikin kuumia. Mielesi tekee hyvää, anna sen tehdä. Mutta jos se tekee pahaa, tee sille hyvin. Mieli mielestään tuli tulesta itsestänsä. Mieli mielestään tuli tulesta itsestänsä. Ja sä katsot peiliin silmäsi sokeiksi. Ja kuva syy sun kuuman sydämesi. Sinä silmä silmästä, kuva kuvasta itsestänsä. Silmä silmästä, kuva kuvasta siitä itse. Lohi käärme nieleli kinsä ja puhdistautuu siinä. Tulee nieleminen, tulee meneminen, tuleminen. Lohi käärme nieleli kinsä ja puhdistautuu siinä. Tulee nieleminen, tulee meneminen, tuleminen. Virtanen taustabändinä Loose Brick, mutta ihan Virtanen nimellä niin kuin mennään tässä Nilke-levyssä. Joo, Baby. Niin, se oli levyn nimi, kyllä. Joo. Ja mun piti sanoa jotain, mutta niin, Tule Nieliä oli kappaleen nimi, se mun piti sanoa. Joo. Nyt mä sanoisin. Nonni. Seuraavaksi ehkä vähän saman henkistä musiikkia, mutta toki vanhempaa vuosikertaa ja eri kielellä tietysti. Talking Heads ja vuoden 79 levyltä Fear of Music, neljäs biisi Cities. Jaha. No taas. Kaikua tuli taas. I'm checking my own.

Niin. Just niin. Se oli Matkustaja-niminen kappale. Kyllä. Ja Tajunta esitti sen meille. Joo, Tajunta. Niin. Niin se on muuten. Niinhän mä just sanoin. Joo, kyllä. Mutta Mooni voi käsittää sitten Tajunta jillä. Niin, mutta niin, se nyt on I joka tapauksessa. Oli, joo. Kyllä. Sellainen. Sitten siirrytään hetkeksi kasarimeininkeihin. Aha. Joo. Pistetään serenaadi soimaan. Se on Ultravoxin Quartet-levyltä vuodelta 1982. Toinen kappale. Serenade, olkapa hyvät. Serenade. check, baby one. It's baby called one. The rum shaker. The beats is like sweeter than candy. I'm feeling manly and your shaker's coming in handy. Sliding my claws from New York down by your Virginia. Tickling you around Delaware before I enter. Toes to seduction from face hips to feet. A wiggle and a tickle can make the night complete. Now since you got the body of the year, come and get the award. Here's a hint, it's like a long sharp sword. Flip tails and let me see you shake it up like dice. The way you shake it up is turning mighty men to mice. But A plus got a surprise, that's a backbreaker. Now let me see you shake it up like a rum shaker. All I wanna do is drum a zoom, zoom, zoom, and a boom, boom. All I wanna do is drum a zoom, zoom. Shaking rumps and they backsit. Booties of the cutie steady shaking but relaxing. The action is packed in a jam like a closet. Beats bound to get you up, cold flowing like a faucet. Not mean to make you sit, not mean to make you jump, but yet make the hotties in the party shake your rump. I like the way you comb your hair, I like the stylish clothes you wear, it's just a little thing you do, that makes me wanna get with you, All I wanna do is do my doom, doom, doom, and a boom, boom. All I wanna do is do my doom, doom. Now shake it, she can spend every birthday butt naked. Body is soft, making me wanna squish her. More chest in the game, a rumble like a subwoofer. Shake it to the left, shake it to the right. I don't mind sticking it to her every single night. Come on, pass the poof, poof, send it to Papa. Shake it, baby, shake it, baby, shake it, don't stop her. Let me see you do the booty hop, and now make the booty stop. Now drop and do the booty rock. The way you're shaking your grills, really kill. It's making brother ills up a whole lot of bills. But I ain't in the trickin', just the treatin'. And I ain't in the treatin' every trick that I'm eatin'. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Yeah, shake it, baby, shake it down, shake it like that. All I wanna do is do my doom, doom, doom, and a boom, boom. All I wanna do is do my doom. Moving on. No niin. Juu. Se oli Break and Effect. Ja Rump Shaker kipaleesta Tedin remix. Jaaha. Vuodelta 1992. No niin. Ja single on kyseessä, että se on kolme remixiä. Joo. Ja toi oli yksi niistä. Kyllä, näin pääsi käymään. Kyllä. Seuraavaksi ei tule remixiä eikä singleä. Tai on tosta ehkä sinkkukin tehty, mutta albumiversio kyllä. Ja avausraita vuodelta 1969 ilmestyneeltä Stand Up-levyltä ja New Day Yesterday, jonka meille esittää Jethro Tull. Okei. Jees. long. Your blind eyes are gone. Your old bones are on their own. So take off your coat. Put a song in your throat. Let the deadbeats pound all around. We will go nowhere we know. We don't have to talk at all. Hand me downs, fly paper towns, stuck together, one and all. The bargains you drag, buckets and bags, and all your belongings. Your train's in the sand, a ramshackle land. Let the rats watch the razors. We will go nowhere we know till we find the one and only. Hand me downs, fly paper towns, stuck together. Sellainen. Joo, se oli Beck. No niin. Ja Ramshackle. Oli Kipale. Joo. Odelee. Eiku hetkonen. Oliko se Odelee? Tuossa tuo. Olihan se. Okei. Kyllä. Joo. Ja. No, lisää Beckiä, mutta nyt on Jeffi sitten. No niin. Taas kehissä. Se on eri jämä. Kyllä, kyllä. Tämä on tuolta vuodelta, no 60-70-luvun taitteesta. Vuodelta 70 itse asiassa. tuli sellainen levy kuin Smoke and Fire. Ja siinä sitten soittelee Jimmy Page ja Jeff Beck, John Bonhamia ja näin poispäin. No, kyseiseltä levyltä 11 kappale, Brightest Lights, näin. Että valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa, mutta kansa, joka vaeltaa pimeässä, säästää sähköä. Don't you see her with me, bitch? Get up off my fucking dick. Rolling with the must is arousing. Wanna cussing chicks while I'm getting them guts, hitting them up for the record. I'm down with the ladies. It's these chickens that I can't stand that try to trap me with babies. In the cab, she gave me head on the way to the spot. I moved her half the way so the driver could watch. Party in the darkness, she had on no drawers. I raised her dress and slipped it in as she leaned on the wall. Woke up with my pipe on swole and pussy weed and alcohol all over my clothes. Pussy weed and alcohol. If you ain't got it, you can't ball. Some draws and you like the fuck. Niggas talk a lot of shit, but they ain't bagging it up. They packing little bitty things that they want you to throw. But you can't find the shit with a microscope. It's the N-A-Y to the N-A-Y. Bitch, don't touch me cause I'm too damn fly. I came to the show, so ain't no excuse. Promoters play with my money, I'ma turn these niggas loose. I'm douche, douche, straight, coke appointments, that's where I stay. Not looking for a trick, but you better have a J. Never try to make you pay to have sex with me. But I don't need a broke nigga laying next to me. It's ecstasy, cause they gon' give 100%. Relentless is the label that I represent. When you're ready, give me a call, you know where I live. Pussy, weed, and alcohol, I got it all in my crib. Pussy, weed, and alcohol. If you ain't got it, you can't ball. Me and my dogs. We like them draws. Pussy, weed, and alcohol. I need you ain't got it, you can't ball. Miami, coochie in DC, crazy by some Willie D. I do them like this, I do them like that. I do them till they motherfucking eyes roll back. I do them like this, I do them like that. I do them till they motherfucking eyes roll back. In my catio, hey, had a mama's in the stove, had a job, man, I love it when we do it out in public. Take pictures and mail them to my old celly. And if she wants me to pee on her, I'll do it like R. Kelly. In the dormitory at Grambling or TSU, Howard, Spelman, Southern or Prairie View. I'm a veteran in the art of sexcapades. But first and foremost, I say let's get paid. Player made, hell raised, street affiliated. Get them high in the sky and extremely intoxicated. Restricted, this mat can't fight the allure. I'm addicted to the cat, and it ain't no cure. Pussy, weed, and alcohol. If you ain't got it, you can't ball. Like the draws. Pussy, weed, and alcohol. Pussy, I need that. You got it, you can't ball. Pussy, I need that. Pussy, I need that. Se oli Willie D. Joo. Niin, siellä laulaa lurautteli vähän. Ja Pussy Weed and Alcohol oli kappaleen nimi. Se no oli niin. Vähän saksittu versio, mutta sen nimi oli kuitenkin. No niin. Joo. Joo. Eikä siinä kummempia. Ei sen kummempia. Jatkamme Jimi Hendrixillä. Mm-hmm. Joo, Jimi Hendrix Experience tulee tästä Pierimään.

wanted some peace of mind. With a little love, I'm trying to find. This could be such a beautiful world with a wonderful girl. Oh, Wonder Woman child, why can't we brothers protect one another? No one's serious, and it makes me furious. Fred is dead, don't be misled. Just think of Fred. Don't be misled. Jughead clan pushing dope with a man. Fred is on the corner now, and if you wanna be a junkie, why? No, mutta niin. Tiihän Fishbone tulkitsi Curtis Mayfieldin Freddy's Dead. Kyllä, helvetin hyvä alkuperäinenkin ja hyvä versio oli tuokin. Niin. Kyllä. Joo. Niin, Fishbone. Juu. Kyllä, no hyvä, että mä tällä viikolla ottanut, kun välillä tullut itsekin soitettua Fishbonea. Mulla ei ole tämä Truth and Soul-levy. Nonniin. Ja nyt 89. Okei. Okay. Eli vanha on levy. Vanha seura. No se säfti kun Curtis Mayfieldihan oli vielä vanhempi julkaisu. Mutta ei toi seuraavakaan ihan tuoreudella pilattu ole. Itse asiassa vuodelta 1971. Taiteilijan nimeä käyttävä yhtye Michelangelo. Juu. Ja niin sinä vuonna, siis 71 ilmestynyt One Voice -minilevyn neljäs biisi, Suun, ja suluissa We Kept the Room. Nonni, olipas siinä oikein riimitystä. Jou, jou. Jou, jou. Hyvä. Jou. Ja pistetään soimaan. Hello, Mom, I'm fine. The winter sun is dying. How's the weather around my old hometown? You seem to worry about my living. You say that all's forgiven. What's lost is bound to be found. I hope you don't expect to see me, 'cause you see I'm very far away. But you know I really miss you. And a man's gotta make it on his own someday. Says she sent her greetings about the school and civic meetings. Says she's doing well in her cell. Yeah, and brothers wanna race now. Guess he's proud to show his face now. Around the corner scene in his paper doll dreams. Now me, I guess I'm living. I'm taking what's for the given. Oh, Mom. Oh, how I really wish that you could see what's on my mind. Yeah. I guess it's kind of lonely. I'm a bit uptight for money. I'll make it on my own. Staying high, you seem upset about the drugs and things. I guess I finally found my wings. It's my way to be free. Don't think you failed in me. Oh, someday you'll understand all this. Just what it is I mean to say. But please don't try to love me, 'cause I don't wanna see you hurt this way. I guess I'll be a-going. Makes a

laulu- ja soitinyhtye. Joo, kyllä, kaukaa Norjasta oli. Turbo Negro, kappaillaan Facto World. Jotenkin se osa saavistaa tuosta biisistä. Kyllä, mutta parhaan salapoliisi. Nyt on kyllä, kuule, artistivieron aika, tervetuloa. No. Terve. Terve, kukas siellä? Täällä Frank Kafka, terve. No niin. Elikkä mies Frank Kafkan takana on notkeasta rotastakin tunnettu basisti Tero. No niin. Tervetuloa. Jälleen kerran, vielä kerran. Joo, kiitos, kiitos. Kiva, kun kutsuitte. Niin, uusi projekti tässä meneillään tosiaan, ja tätä ei ole koskaan ennen julkaistu missään, eikä soitettu missään, eikä muuta. Ja mä ajattelin nyt tänään täräyttää tulille tästä tämmöisen maistiaisen tulevista keikoista. Okei, muun muassa joo. Ja voi sanoa, että ihan undergroundi tosiaan, kun ei ole missään aiemmin kuultu. No, ei, se ei sopii hyvin tähän. Joo, tää on hyvä paikka aloittaa. Kyllä. Vallankumous. Toi oli hyvä. Toi oli oikein meininki. Tästä kyllä se lähtee. Tästä se lähtee. Tää on vähän niin kuin kenraaliharjoitus. Eikö sulla tuossa tulevaa keikkaa kohta puoli? Joo, eli siis Pethouse Pispala, Tampere. Siellä on 17. päivä lauantaina MC Naispyyn tämmönen halopeinia klubi, jossa soitetaan C-kasetteja, teknoa ja maistellaan laatuoluita. Okei. Okay. Ja sitten 24. päivä lauantain on eka Stadin keikka tuolla Hard Rock Housessa Roihikassa. Meikäläisen levyyhtiön, siis Sound Porn Recordsin 25-vuotisjuhlat. Ai, se on niin kauan ollut jo pydessä. Joo, kyllähän se mun mielestä se eka julkaisu taisi olla 99. No niin. Aika moista. Et Turrelle terveisiä, siis Turren kanssa silloin julkaistiin tämmönen 7-tuumainen ja mietittiin, että no se asia on magea, jos se olisi niinku levyyhtiö. Ja nyt tavallaan 25 vuotta myöhemmin se on niinku enemmänkin kuin todellista se levyyhtiö. Niin, se elämä heittelee. Niin. Näin se aika kuuluu. Tämä on se aika pitkä aika, joo. Joo, se on annettu kasvaa korkoon, niin nyt on hyvä hetki aika ottaa rahat korkojen kerran takas. No niin. Oikea sen. Ja mitäs Frank Kafka pitää sisällä? No tässä kaikki on varastettu. Okei. Okay. Jopa osa mun soittimista. Niin sen takia tämä tietenkin, niin kuin sanotaan nyt tämmöisestä, niin kuin miten taiteilija tässä haluaa niin kuin kyse, tai herättää näitä kysymyksiä, niin yksihän just toisi tässä, niin kuin kun edetään tätä tekoälyn aikaa, että millä tavallaan niin kuin mä teen tätä musiikkia vähän niin kuin tämä Frank Kafka tekee niin kuin sillä tavalla, että se ajatus on, että mulla ei ole niin kuin minkäännäköistä musiikin tekotaitoa. Niin. Että mä niin kuin teen vähän niin kuin tekoäly, että mä varastan vaan pelkästään. Niin, käytät näitä valmiita malleja, niitä voi. Joo, ja sitten kumminkaan, kun mä en etukäteen suunnittele mitään, että ne tapahtuu ihan oikeasti silleen, ilman mitään tietokoneita sun muita, niin. Senkin, tai mä just mietin että kuinka paljon mä paljastan tästä mun liikeideasta, mutta siis mitään läppäriä ja tämmöistä tässä ei käytetä. Noin analogivehkeitä, kitaraa, bassoa, tuossa on analogisynä ja analogirumpukone. Ja looperi. Ja looperi, joo. Sen voi paljastaa, että ne menee kaikki sitten looperin kautta tänne, lähtevät tästä ilmoille sitten. No niin. Mitäköhän tässä nyt vielä voisi sanoa? En mä tiedä, mulla ainakin jotenkin toi. Mä yritän niinku saada solmuun taas tavallaan niinku ton niinku köyhän looperin tekoälyn. Kai sekin on yksi tavoite täällä. Niin. Sitten niinku, en mä tiedä, siis toisaalta niinku, kun ajattelee musaa niinku ylipäätänsä, kun itse duunannut musaa niinku ammatikseen melkein parikymmentä vuotta, että niinku nykyään ei enää hirveästi säväytä se semmonen niinku perusradiokama, niin ehkä tässä niinku kumminkin niinku haetaan tavallaan sellaisia, että se kumminkin, että se voisi tuntua, että se tuntuisi jossain. Niin, uutta tapaa niin, ilmasta. Että mä oon hirveän pettynyt esimerkiksi, jos jotain ei mun keikan jälkeen, jos ei sieltä löydy edes yhtä tyyppi, joka on niin kuin täysin pettynyt tai vittuuntunut tai raivostunut jopa siitä. Niin kuin, että tavallaan... Että ja, pitää herättää tunteita. Joo, että kunhan se herättäisi tunteita, että se ei olisi niin kuin laimea. Niin se on taas varmaan yksi päätavoitteet. Ja just se, että pystyks mä oikeasti niin kuin yksin hetkessä, että mulla ei ole ketään niin kuin apuna bändikaveria, kun on aina ollut, niin pystyks mä oikeasti. Että mä ehkä haastaa itteensä kanssa sellaiseen siihen, että katsotaan nyt, miten lähtee. No niin. No niin. Laitetaanko sehän... menee? Kyllä. Okei. Tässä mielenkiinnolla venata, että mä laitan toiset luurit päähän, niin mä laitan tästä ekan biisin. Mä en nimennyt näitä biisejä nyt, kun numeroin, niin. Mutta tää on nyt biisi numero 13. Ja mä sanoisin, että tämän nimi on Leonard. Ja kaikki voisit niin kuin miettiä, mitä se nyt herättää. Katsotaan, millaisia tunteita tulee. Jep. Mä menen tohon nyt. No niin. Innolla jäädään kuuntelemaan. Alkutahdit. Siinäpä tuli. Thank you. Me. Jees. Siinä oli eka setti päättynyt Fletchiin. Joo. Jotenkin tulikin semmonen leffa fiilis siitä. Joo. Kyllä siis niinku, mulla on vielä aika monta ässää hihassa. Tässä nyt mä oon vaan, niinku, mites mä nyt taas kertoisin tästä Frank Kafka-meinistä. Niin, ja jatketaan vaikka siitä, että ne, jotka on nyt tullut taajuuksille, niin täällä on siis Frank Kafka soittamassa liven musaa. Näin, omaa. Joo, tämä on niin tuoretta menoa, että näköjään just havaittiin teknisiä puutteitakin, niin niihin pitää puuttua sitten tuossa, sitten kun ehtii. Ne. Mutta tämä on niin UG, että tämä homma menee just nyt näin kuin menee. Niin oliko sulle Edi vielä jotain kysyttävää? Niin, voisit tietenkin. Tai mitä tunteita se sussa herätti toi äskeinen sekoilu? Tuli ihan mieleen, että jaa, no tämä meidän edesmennyt uutisten lukija, niin tuli kyllä mieleen tuosta alkusetistä osittain joiltain kohdin. DK Troll nimellä teki tuota materiaalia. Siinä oli vähän semmoista kasiohenkeä sulla siinä yhdessä biisissä varsinkin. Joo. Se oli vähän semmoinen digimäinen, että jaa, no, mutta toisaalta hyvin viihdyttävää ja erilaista. Että, niin, että nimi listaa sitten sinne HRH. Totta kai. Joo. Kyllähän sitä nyt haluaa tulla live katsoa, että millainen on sitten se varsinainen virallinen live-setti. Niin, mulla on vielä kato kumminkin tuossa 3 viikkoa aikaa Petrata. Niin. Eikä sulla ollut nyt messissä kitara ja basso? Niin, nehän kumminkin basso on se ykkössoitin ja siitä tuikin mieleen, että vielä tämä S-hihas tässä on, että mä en ole vielä koskenut mun sellolla enkä kontrabassolla tähän tuotantoon, mutta sellaistakin on luvassa. Ahaa. Voin paljastaa. No niin. Kato, jos ei tämä niinku nyt oikein lähtenyt, niin kyllä tosi ihan hyvä aineesta oli. Niin, mutta se oli hyvä, että jäbät diikkas. Se kyllä lämmittää hyvä mieltä. Että jos sä meinasit saada aikaan tuolla pettyneitä ihmisiä nyt meihin, se ei onnistunut. Joo. Tuli hyvän tahtoista hymyä vaan. Niin. Joo, ei, kun mä sanoin, että joka keikalla olisi hyvä, että olisi se yksi pettynyt. Niin. Aivan. Korkeintaan yksi. No se olisi joo, että silloin se olisi kumminkin jakaisi se mielipiteet. Kun mä oon huomannut aina, että niinku hyvä musa on kuitenkin, että siellä on se toinen puoli, että jonkun mielestä se, joka on jonkun mielestä ihan sika hyvää, jonkun mielestä se on ihan täyttä paskaa. No todellakin. Niin se menee. Kun mä muistan kyllä siis sen, kun kerran mulla oli autostereoissa oli toi Notkerota eka levy. Joo. Ja sen kyytiin tuli tämmönen kermaperseinen suomalaisnainen, joka oli asunut pitkään ulkomailla. Mä en nyt mainitsen nimeltä, niin se oli tälleen, että tää on vittu paskinta musaa, mitä tää, niinku, mä oon ikinä kuullut, että voit sä laittaa tän pois. Okei. Ja sieltä taas tuo justiin skitsottaa kappale silloin, niin siitä tuli jotenkin semmoinen hyvä fiilis. Vittu, mä en kuullut ikinä kenenkään tai nähnyt noin nopeasti ärsyyntyvän musiikista. Ja vau, se on vielä meidän bändin musaa. Niin. Siistii. Ja sitten kanssa se legendaarinen kommentti, joskus Tavastialla joku oli ulkomaalainen tyyppi ollut katsomassa, niin is this hip hop? Is this hip hop? No, this is shit. Not kerrota. Ehkä sitä mä niinku ajoin takaa, että se on, et sit se ei ole ehkä hyvää, jos ei se pysty sit herättää sitä toista laitaa kanssa. Niin. Jonkin verran. Aivan, kyllähän se pitää jotenkin puhutella kyllä. Tavalla tai toisella. Et tosiaan noin, että joko tosissaan dikkaa kybäl tai sitten, että fuck, mitä saibaa. Joo, ja kyllä mä oon miettinyt, että mä niinku annan itselleni nyt vuoden aikaa. Ai tämän Frank Kafka. Niin, tai ainakin nyt, että mä haluaisin niinku miettiä sitä vuoden päästä, että mihin asti mä oon saanut vietyä tämän. Koska tämähän nyt lähti tavallaan niinku ihan nollasta. Pari viikkoa sitten liikkeelle just niin kuin uutena vuoten silloin näin ton naispyyn, joka sitten pyysi mua sinne Halopeena klubille kuulematta yhtäkään biisiä tai muuta, niin sitten mä ajattelin, ei helvetti, että tässä pitää jotain alkaa ehkä ihan oikeastikin tekee. Mutta sitten pitää kyllä muistaa aina, että mitä tätä ennen on tapahtunut, niin on ollut 30 vuotta armotonta treeniä 6-8 kertaa tuntia päivässä niin kuin jotain soitinta. Niin. Veivannut, niin sehän käy työstä jo. Niin, todellakin. No siis tällä hetkellä mä taas työllistän itteni basistina. Niin. Että se tuo leivän pöytään. Et kun just sanotaan, että varsinkin itse haluan kuulla jälkilähetyksen tästä, koska mä luulen, että toi eka setti ei kuulostanut niinku musiikin ammattilaiset niinku sinne päinkään. Täytyy sanoa, kyllä se oli aika amatöörimäisen kuulosta. Helkkari, hyvä homma. Se teki siitä hellyyttävää just sen takia. Koska sitten tässä, just sitä mä niinku ehkä ajoin tuossa vuoden päästä pitää katsoa, että tässä on pakko olla kasvutarina. Muutenhan se varmaan ei ole niin mielenkiintoista edes itselleen. Niin, jotain kehitystä pitää tapahtua. Joo, ja mutta tästä on aika helppo vielä niin kuin, ottaa nousu. No joo, todellakin. tai silleen, mutta oliko sinulla vielä jotain kysyttävää? No ei nyt tässä juolada juurikaan mitään kysyttävää se kummemmin. Mäkin mietin, että tuossa on toisu setti ja niin poispäin, niin jääkö mysteeriksi tulevaisuuden suunnitelmat vai? No ei, siis kyllä mä siis nytten... Niin, se mun... Joo, nyt olikin hyvä, että vielä jatkettiin tätä jauhamista, koska siis kuitenkin siis artistin Frank Kafkan saa tilata siis keikoille. Et nyt mä teen kyllä ihan mitä tahansa keikkoa, että vaikka olohuoneeseen. Sehän tässä on niinku hieno puoli kuitenkin, että tämä mun äänisuunnittelu on tässä, että tästä ei lähde ulos kuin left right, niin nämä voi kytkeytyä vaikka karaokevehkeisiin. Niin, tai niin, kotistereoihin. Kyllä. Kunhan siellä on vaan... Line input. Näin on. Niin niin siinä mä oon nyt lähtenyt semmoisella kumminkin tingannut hintani, polkenut niin alas kuin pystyy. Et mä lähden tämmöisellä niinku taihiarojan hinnastolla, että eka tunti on 100 ja sitten se seuraava tunti on 100 lisää. Niin. Elikkä siis 60 lähtee parilla huntilla pääkaupunkiseudulla ja sitten semmoinen joku 3-4 hunttia sitten headline-setistä, joka kestää sitten parhaimmillaan varmaan pari tuntiakin. Pystyy veivaa tätä. Tai sitähän tässä nyt näkeekaan sitten sen, että pystyykö mä vuoden päästä vetämään 4 keikan. Tai että kantaako tämä homma niin pitkä, että kannattaako soittaa 4 keikkoja. Niin. Koitetaan nyt, yritetään nyt saada edes soitettua tuosta, kun mä katson, niin koitetaan nyt joku 20 vielä veivaa. Joo, joku 20 saa varmaan, niin sitten saa ne loppulätinät siihen joo, vielä. Tässä ei kuitenkaan voi kysyä siltä kuuntelevalta yleisöltä, että niinku, haluatte sitten lisää? No niin, ja sitä paitsi ei voi enkorea laittaa edes. Kun... Näin on, kun aika loppuu sitten kesken. Mutta pitäisiköhän lopettaa tämä jauhaminen ja mun palaa tuohon taas soittamaan tätä stygeä. Kyllä, mä uskoisin, että kuulijat haluaa kans vähän kuulla, joo, että mitä sieltä on tulossa. Hyvä, koska nyt kaikki voi miettiä taas, että tässä on, mä käytän sampleja, siis varastan paljon ja tarkoituksella. Että jos mä näitä ikinä laittaisin vaikka niinku YouTubeen tai johonkin tämmöiseen teostoalaseen juttuun tai ilmoittaisin näitä biisejä teostoon, niin silloinhan varmaan kusessa oltaisikin. Et se on tässä aina aika hauska homma kanssa, että pitkästä aikaa teosta vapaata musaa. Mutta miettikää, että mistä tämä on sämplätty, tämä seuraava biisi, vaikka tämä, mitä täältä nyt tulee. Niin sitä voitte miettiä samaan, kun kuuntelette. Mä palaan tuohon soittamaan. Kiitos, Edi. No niin, kiitos itsellesi ja innolla jäämme kuuntelemaan.